السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سفا جيما كو كمليف زنم صحيح الله تبارك وتعالى نفل فيلي نمتكي صالنا سلام تمويت محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المكرم بالقرآن العزيز. الله تبارك وتعالى أمم تكوزم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم ككم باتي قرآن الكريم قرآن إلي تكوف أمبايو نديو مونغزويت سيسي وإسلام. حقيقة jambo la kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa sisi waumini ni pale Allah alipomleta mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na akamtaja kuwa ni neema. Na kabla ya kuja mtume Muhammad, kwa hakika watu walikuwa katika upotevu ulio dhahir. Hijabu almar'a, kama ilivyotajwa katika ilani, katika tangazo na saha zangu au muhadhara wangu wa leo, itakuwa ni utukufu wa vazi la hijab. Alhamdulillah alladhi ja'ala hijab almar'a sharafan laha wa izzatan wa rif'a. Tutakiwa tumshukuru sana Allah tabaraka wa taala ambaye amejaalia hili vazi la hijabu kwa mwanamke wa Kiislamu kuwa ni heshima kubwa, lakini pia kuwa ni jambo ambalo lenye utukufu mkubwa na ni jambo ambalo lenye thamani kubwa sana. Bali Allah tabaraka wa ta'ala amejaalia vazi hilo la hijab ambalo atakikana mwanamke wa Kiislamu aliyelazimika na amri ajipambe nalo. Bali laqad ja'at shari'atu Allah tabaraka wa ta'ala bil huffadhi 'ala al mar'ati litabqa مغاطة لتظل قيمتها عالية عند الله وعند المجتمع. حقيقة شريعة يا الله تبارك وتعالى الله أليتومبا نا أليومبا vitu vyote vilivyopo katika ulimwengu huu yeye ndio amemtaka mwanamke wa Kiislamu avae vazi hili la hijab ambalo linampelekea huyu mwanamke atakapokuwa amelivaa basi aheshimike mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwanza anapata radhi za Allah. hata kama maadui wa Uislamu wanalipinga baadhi yao na kuona vazi hili lamdhalilisha mwanamke, lakini wallahi elewa kwamba Allah tabaraka wa taala analiridhia hili vazi. Lakini vile vile mwanamke anapolitekeleza hili jambo, yeye anakuwa ameheshimika mbele ya Allah tabaraka wa taala, lakini vile vile mbele ya mujtamaa. Ayatuha almara, i'lami, elewa ewe mwanamke wa Kiislamu, Allah tabaraka wa taala amemtaka huyu mwanamke wa Kiislamu ili ikamilike heshima yake, ili ipatikane thamani ya huyu mwanamke, basi lazima avae hijab. Watu wanatambulika katika mavazi yao mbalimbali. Ukimwona mtu amevaa mavazi haya, utasema huyu ni muzarim, huyu ni mkurima. Au ukimwona mtu amevaa mavazi haya, huyu utajua ni mlinzi. Ukimwona mtu amevaa mavazi haya, huyu utasema ni daktari. Lakini Allah tabaraka wa taala yeye ndiyo aliyemwagiza mwanamke wa Kiislamu avae hijab, kwa kuwa mwanamke wa Kiislamu hata kama hajielewi yeye ni mtu ghali. Al-Imam Muqbil al-Wadii rahmatullahi alayhi, muhaddith diriyal al-Yaman, anasema an-nisa'u salafiyatu aghla min adh-dhahab al-ahmar, wanawake wa kisalaf, wanawake wenye kufata kitabu cha Allah tabaraka wa taala, wanawake wenye kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanawake wenye kufuata mwenendo wa wema waliotangulia, basi hao ndio wanaitwa nisa'u salafiyat. Aghla, wana thamani kubwa mno, min adh-dhahab al-ahmar, kuliko dhahabu nyekundu, ambayo ni dhahabu iliyoghari mno, kama vile ngamia mwekundu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake aliyosema, li an yahdiyaka Allahu bika rajulun wahid khairun laka min humri na'mi, hadithi Ali ibn Abi Talib, kwamba ukimuongoza mtu mmoja tu, ukiwa sababu wewe umemlingania mwanamke mwenzio wa Kiislamu, alikuwa haswali akaanza kuswali, alikuwa havai hijab akaanza kuvaa hijab, alikuwa hajishughulishi na masomo ya dini akaanza kujishughulisha, basi jambo hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelitaja kuwa ni bora kuliko ngamia mwekundu. Na huko al-Imam Muqbil azungumzia kwamba mwanamke vile vile huyu ambaye yeye mwenye kujitambua, basi yeye thamani yake ni kubwa zaidi kuliko dhahabu nyekundu, ambayo ni dhahabu yenye thamani iliyokuwa kubwa sana. Hijabu, tunapozungumzia vazi la hijabu ya kisharia, hijabu ya kisharia ni ile ambayo aliyofundisha Allah tabaraka wa taala na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika kuelewa namna gani hili vazi litavaliwa. Nabii alayhi salatu wasalam vile vile amefundisha, na a'immatul a'lam, wanawavyoni wakubwa, wameelezea dhawabit za hijabu ya kisheria, ambayo ni ile yenye kumgubika huyu mwanamke mwili mzima, yani bimaana alhijab libasun kamil, hijabu ni vazi lililokuwa kamili lenye kumgubika mwanamke wa Kiislamu, na wala lisiwe lenye kumbana, wala lisiwe lenye mapambo pambo mengi, lisiwe vazi ambalo kama hili linafahamika leo, mwanamke tu akiweka kitu chochote kichwani kwake tayari anaambiwa amevaa hijab. La wallah, hijabu ya kisheria ni ile ambayo mwanamke atavaa mwili mzima, na ndiyo lile agizo la Allah tabaraka wa taala aliyosema ndani ya Qur'an al-Karim kumwambia mtume wetu Muhammad, ya ayyuhan nabiyyu, ewe mtume, qul li azwajik, waambie wake zako, wa banatik, na mabinti zako, wa nisa'il mu'minin, na wanawake wote wa Kiislamu. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ameanzia kumhutubia nabii alayhi salatu wasalam, kwanza kabisa kuwaambia wake zake, kisha mabinti zake, lakini vile vile wanawake wa Kiislamu, yudhininna alayhinna min jalabibihinna, wateremshe mavazi yao, shungi zao, jalabibi zao, mpaka kupita ile katika vifua vyao. Bali Allah anasema dhalika adna an yurafna, kufanya hivyo kutawafanya wao watambulike kwamba wao ni wanawake wa Kiislamu, wao ni wanawake as-salafiyat, wenye kujitambua, wenye kufuata amri za Allah tabaraka wa taala, kama vile walivyokuwa nisa'u sahabiyat, wanawake wa kisahaba. Baada ya kuteremka aya hijab, basi walikuwa wakichana mpaka yale mashuka yao makubwa makubwa, na wanajigubika gubi gubi bila kudhihirisha mapambo yao, kwa kuwa Allah tabaraka wa taala ameliharamisha jambo hilo, wala yubdina zinatahun illa libuulatihin, na haifai, ni haram mwanamke wa Kiislamu kudhihirisha mapambo isipokuwa kwa waume zao au kwa wale wengineo, maharimu, watoto wa waume zao na wengineo. Kwa hiyo hijabu, tunapozungumzia hijabu zipo aina mbili. Kuna hijabu lisatri zina, hijabu ambayo ya kuficha mapambo, kuficha tabarruj. Allah tabaraka wa taala ameharamisha at-tabarruj, yani at-tabarruj ni kitendo cha kudhihirisha mapambo mwanamke wa Kiislamu. Allah tabaraka wa taala ameharamisha jambo hilo. Kwa hiyo hijabu ya sampuli ya kwanza ni hijabu lisatri zina wa daf'i al-anzar, ni hijabu ambayo inayomsitiri mvaaji mapambo yake. Asili ya mwanamke wa Kiislamu ni haram, ni haram, tena ni haram kudhihirisha mapambo yake isipokuwa kwa wale ambao walioruhusiwa na sharia, na hasa hasa mume wake. Kwa hiyo hii ni sampuli ya kwanza ya hijabu. Mtu anatambulika, mwanamke wa Kiislamu anatambulika amevaa hijab, ni ile yenye kumsitiri mapambo yake, lakini vile vile na kuzuia mitazamo, asiangaliwe na wanamume al-ajanib, wale wakando, wakawa ni mwenye kumwangalia na akawa yeye moja kwa moja kisheria hajavaa hijab, kwa sababu Allah tabaraka wa taala mwenyewe anasema, wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyah alula, na wala wasidhihirishe atabarruj, ni idhharu zinat, wama tustad'a bihi shahawatu rajul. Tunapozungumzia atabarruj, Allah anasema na wala wasidhihirishe mapambo yao kama vile wakidhihirisha wale wanawake wa mwanzo katika aljahiliya. Na idhharu zina, yani kudhihirisha yale mapambo ambayo pia yatawavutia wale ambao rijalu shahawat, wanamume wenye mathamanio ambao wasiomwogopa Allah tabaraka wa taala kuingia katika tamaa na matokeo yake fahisha wal iyadhu billah. Kwa hiyo hijabu ya namna ya kwanza ndio hiyo ya kustiri mapambo ya mwanamke na kuzuia hata andhar, hata wale wanamume ambao ni wasiokuwa na akhlaq, hawajajipamba huko mitaani katika tabia njema, hata amwangalie vipi huyu mwanamke wa Kiislamu hawezi akaona chochote, kwa sababu tayari yule mwanamke amejipamba katika vazi la kisharia. Na ama aina ya pili ya hijab ndiyo ile hijabu li idhahari zina, inaitwa hijab lakini ni ile wenye kudhihirisha mapambo, lakini wa jadhbil anzar, na yenye kuvutia watu kumtazama. Aweza akapita mwanamke mtaa mzima ukawa unamtazama, kwa sababu yeye amejiachia kiasi kwamba amekosa kuelewa utu wake, amekosa kuelewa thamani yake. I'lami ayyatuha almar'a almuslima, tambua ewe mwanamke wa Kiislamu, Allah akubarik, anna tabarruja wasufura min sifati ahli an-nar, hakika ya mwanamke kudhihirisha mapambo yake na kudhihirisha uzuri wake, kutojifunika, kutokuvaa hijabu ya kisheria, wallahi hizi ni miongoni mwa sifa za watu wa motoni. Yaqulu nabii alayhi salatu wassalam, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi, tena hadithi mashhur, nabii anasema sinfani min ahli an-nar lam arahuma, watu wa aina mbili, watu wa sampuli mbili, hawa ni katika watu wa motoni. Mtume anasema mimi bado sijawaona, na hii ni katika alamu nubuwa, muujiza wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna baadhi ya mambo Allah tabaraka wa taala alikuwa akimfahamisha, si dalili kwamba nabii anajua ghaib, isipokuwa yapo mambo ambayo Allah tabaraka wa taala alimdhihirishia na kumfahamisha katika mambo ya alghaibiyat, lakini haelewi ghaibu mutlaka kama wanavyozania baadhi ya ahlu tasawuf kumtwika kwamba nabii alikuwa akielewa ghaib. La, mtume hakuwa anaelewa mambo ya ghaib. Yaqulu subhana walau kuntu a'lamu alghaib lastakthartum min alkhair wama massani as-su' in ana illa nadhirun wa bashirun al-aya, kwamba laiti mimi ningelijua ghaib, laiti mimi ningelijua mambo yenye kufichikana, basi ningezidisha khairi nyingi sana na wala yasingenipata matatizo mbalimbali, al-aya. Kwa hiyo nabii akasema hili kundi bado mimi sijaliona, kisha akataja kundi la kwanza, qaumun ma'hum siyatun ka adhnab al-baqara yadhribuna an-nas, yadhribuna biha an-nas, kwamba kuna watu ambao wao wana bakora zile kali kabisa kama vile mikia ya ng'ombe, wanawapiga watu kutumia bakora hizo kwa dhulma. Lakini jambo la pili, kundi la pili, na hapa ndiyo mahallu shahid, wa an-nisa'u kasiyatu ariyatu mailatun mumilatun ruhusuhunna ka asnimati al-bukhti al-maila la yadkhulna al-jannata wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawataja wanawake ambao waliovaa lakini wapo katika vazi la utupu, yani wao wajiona wamevaa kasiyatu lakini ni ariyatu, wapo utupu, yani hawajavaa. Wanawake wengi ambao wasiojitambua, anaondoka nyumbani hali ya kuwa yeye anajihesabu amevaa, lakini sheria ya Kiislamu inamulika huyu, inamwambia wewe hujavaa. Ndiyo nabii anayosema kasiyatu ariyatu mailatu mumilatu, ni wale ambao wenye kutikisa, wenye kujitikisa ile miili yao, hususan wanapopita katika wale rijalul ajanib, wanaume wa kando. Kisha nabii akasema ruusuhunna kaasnimatil bukhtil maila, vichwa vyao vinakuwa ni kama vile nundu za ngamia zilizoinama, bimaana wanaonekana hata kwa mbali kabisa. Mtume anasema la yadkhulna aljannata, hawa sampuli hii ya wanawake hawa hawataingia peponi. Sio kuingia tu, bali wala yajidna rihaha, hawatasikia hata harufu ya pepo, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema harufu ya pepo ambayo inakwenda mbali kabisa, masafa marefu kadha wa kadha, hawataisikia kwa sababu wamefanya jambo ambalo baya mno, jambo ambalo lenye kumuudhi Allah tabaraka wa ta'ala.